dzwonić. 2 2 5 3 2 0. Radio Nawigator Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 21 maja, minęła 17. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Francuscy prokuratorzy tropią korupcję w sprawie gigantycznego przetargu wojskowego. Polak Maciej Kłakowski jest wśród finalistów prestiżowego konkursu muzycznego w Belgii. W Warszawie zakończył się 7. Kongres Polska – Wielki Projekt. Francuski wymiar sprawiedliwości prowadzi dochodzenie w sprawie korupcji związanej z gigantycznym przetargiem wojskowym. Informacje tej treści podały media nad Sekwaną. Krajowa Prokuratura do Spraw Finansowych zainteresowała się możliwością wpłacenia ogromnej łapówki przy okazji zawarcia kontraktu przez Francję z Brazylią na dostarczenie jej okrętów podwodnych oraz najnowszych technologii. Rozmowy w tej sprawie zostały sfinalizowane pod koniec 2008 roku, dokładnie 23 grudnia w czasie wizyty ówczesnego prezydenta Piątej Republiki Nicolasa Sarkoziego w Brazylii. W roli gospodarza występował Lula, w owym czasie prezydent Brazylii. Kontrakt opiewał na ponad 6,5 miliarda euro. Według mediów francuskich łapówka miałaby sięgać kilku milionów euro. Delegacja Krajowej Prokuratury do Spraw Finansowych, której towarzyszą przedstawiciele francuskiego Biura Policji Antykorupcyjnej, niedawno udała się do Brazylii, gdzie tamtejsza prokuratura miała zaproponować wspólne śledztwo w tej sprawie. Francuski wymiar sprawiedliwości ani nie potwierdza, ani nie zaprzecza informacjom podanym przez media. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Polak Maciej Kłakowski jest wśród finalistów prestiżowego konkursu muzycznego w Belgii. Konkurs imienia królowej Elżbiety Belgijskiej jest organizowany od ponad 60 lat, w tym roku po raz pierwszy w kategorii wiolonczela. Dla wielu znawców muzyki ten konkurs to najważniejsze wydarzenie kulturalne w Belgii. 12 finalistów ogłosił przewodniczący jury, Belg Arie Wallisebeth. A teraz moment prawdy. Belg od razu odczytał także terminy finałowych koncertów, które rozpoczynają się 29 maja. Wednesday night, Maciej Kłakowski. Polak zagra w środę 31 maja. Koncerty finałowe potrwają do 3 czerwca. Wtedy poznamy nazwiska zwycięzców i laureatów. Maciej Kłakowski przeszedł trudne eliminacje, w których wzięło udział 68 młodych wiolonczelistów. Po dobrym występie w półfinale znalazł się wśród 12 finalistów. W tej grupie najwięcej jest Francuzów, 4. Tylko 2 kobiety, Koreanki, a także obywatele Stanów Zjednoczonych, Kolumbii, Chin, Białorusi i Japonii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Warszawie zakończył się 7. Kongres Polska – Wielki Projekt. W tym roku odbywał się pod hasłem Wolność – Polski Projekt dla Europy. W dyskusjach brali udział politycy, przedstawiciele świata nauki, kultury i gospodarki. Uczestnicy kongresu rozmawiali m.in. o gospodarce, dyplomacji czy modernizacji Polski. Podczas otwarcia premier Beata Szydło mówiła, że jej administracja będzie potrzebowała nowych idei, dlatego kongres wciąż jest potrzebny. Żebyście Państwo wskazali te dobre kierunki, w których powinniśmy pójść. Kongres to nie tylko debaty. W sobotę wręczono nagrodę imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Jej laureatami zostali grafik i rysownik Andrzej Krause oraz jego brat, scenarzysta i reżyser Antoni, mówił przewodniczący. Przewodniczący kapituły nagrody, europoseł PiS, profesor Zdzisław Krasnodębski. Nagradzamy za postawę. W ostatni dzień kongresu przyznano medal Odwaga i Wiarygodność. Otrzymała go publicystka i działaczka społeczna Irena Lasota. Nagrodę odebrał jej brat Jean-Pierre. Chciałem tylko powiedzieć, że jestem bardzo dumny z mojej siostry, młodszej. Kongres trwał 4 dni. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Patronat nad wydarzeniem objął prezydent Andrzej Duda, a Polskie Radio było patronem medialnym kongresu. To był serwis Trójki. Uwaga na burzę, jeszcze dziś zagrzmi na Podkarpaciu i w Lubelskiem. Będzie ciepło od 18 stopni w Trójmieście do 23 w Lublinie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wyrozumiała, kochająca, uśmiechnięta, czuła, pomocna i wrażliwa. Wie o tobie wszystko i rozumie cię bez słów. Zawsze czeka na ciebie z otwartymi ramionami, gotowa, by mocno cię przytulić. Twoja mama. Każda mama jest wyjątkowa. Dlatego z okazji Dnia Matki podaruj jej wyjątkowy prezent. Zdrowital. Suplement diety Zdrowital zawiera unikalną kompozycję żelaza, witamin i żeńszenia, które utrzymują witalność, kondycję fizyczną i psychiczną. Zdrowital. Podaruj mamie energię z głębi serca. Tu Tomasz Kamel i opcja promocja w Play, a w niej iPhone SE lekki i kompaktowy z większą pamięcią 32 giga i 4-calowym wyświetlaczem Retina. Teraz iPhone SE za złotówkę, taniej o 458 zł. Szczegóły na play.pl. Play. Chodź, jeszcze wejdziemy do apteki, kupię coś na odciski. Coś na odciski? Lepiej kup krem na odciski Silkatil. A dlaczego właśnie Silkatil? To ma jakieś znaczenie? A ma znaczenie, żeby nie podrażniał? Pewnie, że ma. A ma znaczenie, żeby nie było białego śladu w miejscu odcisku? Jasne. A ma znaczenie, żeby działał od pierwszego użycia? No to przede wszystkim. No widzisz. Więc ma znaczenie, żebyś kupiła właśnie Silkatil. Skuteczny krem na odciski z precyzyjnym aplikatorem. Krem Silkatil. Bezlitosny dla odcisków, łagodny dla skóry. Dostępny w aptekach. A ty masz już plany na lato? Nicea, Londyn, Mediolan, a może Wilno? Polskie linie lotnicze LOT zapraszają na wakacje do europejskich miast. Ceny last minute już od 199 zł w obie strony. Tylko do 23 maja. Kup bilet na lot.com. Mamo, komar! Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą Entil ukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. Szanowni Państwo, tu Robert Makłowicz. Serdecznie zapraszam do udziału w ogólnopolskiej akcji Wspierajmy Sąsiedzki Biznes, która promuje robienie zakupów w najbliższej okolicy i korzystanie z usług lokalnych firm. Właścicieli małych biznesów zachęcam do udziału w Tygodniu Sąsiedzkiego Biznesu, który startuje już 29 maja. Odbierz swój pakiet promocyjny w placówce BGŻ BNP Paribas. Więcej na sąsiedzkibiznes.pl. Patronem akcji jest bank BGŻ BNP Paribas. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I prawie 7 minut po 17. Trzecia strona medalu. Dzień dobry, witamy Państwa w to piękne majowe popołudnie. Adam Malecki i Michał Gąsielowski w Ekstraklasie Piłkarskiej. Sytuacja w tabeli jest napięta do granic możliwości i na górze, gdzie toczy się walka o mistrzostwo, i na dole, gdzie drużyny marzą o przetrwaniu. Ostatnie miejsca w tabeli zajmują Arka i Ruch. Już przed tym meczem sytuacja była kiepska. No po tym meczu jest bardzo, bardzo zła. Sytuacja jest trudna, aczkolwiek powiem, że jeszcze są szanse. No tak, teoretycznie są, ale to naprawdę Ruch będzie musiał mieć dużo szczęścia. Na razie jest ostatni, ma 17 punktów, tylko 17 punktów. A propos piłki nożnej, w Polsce pojawił się człowiek, który otrzymywał poważne pogróżki od polskich kibiców i powiedzmy sobie szczerze, był znienawidzony nad Wisłą. Howard Webb. Wciąż dźwięczy mu w uszach krzyk Leo Benhakera. He started shouting English referee, English. I'm still to this day not quite sure what he meant by that particular phrase. English referee, tam jeszcze było jedno brzydkie słowo, disgrace, które padło. Tak jest. Tam jeszcze padło bardzo brzydkie słowo. Do dzisiaj nie wiem, o co tak naprawdę chodziło Leo Benhakerowi z tym. Angielski sędzia tłumaczy Howard Webb, ale jeszcze o kilku ciekawych historiach opowiem. No właśnie, miałeś okazję porozmawiać z Howardem Webbem. Między innymi zdradził, że cierpi na nerwice natręc, marzy o tym, żeby pojawiły się powtórki wideo w meczach, oraz opowie, jak drżała mu ręka, gdy sprawdzał, czy nie będzie musiał pokazać czerwonej kartki bohaterowi finału Mistrzostw Świata Inieście. Kibice kolarstwa w tym tygodniu to naprawdę nie mogą narzekać na nudę i na brak sukcesów Polaków, bo Rafał Majka był drugi w wyścigu dookoła Kalifornii. W Giro d'Italia też dzieje się bardzo dużo, a już niedługo naszym gościem będzie Czesław Lang, który opowie i właśnie o tym sukcesie Majki, i o Giro d'Italia, i o Tour de Pologne, bo w tym roku Tour de Pologne zapowiada się, no powiedzmy, wyjątkowo. W trzeciej stronie medalu też o dyscyplinie, która pojawi się na igrzyskach w Tokio, ale najpierw zobaczymy ją na World Games we Wrocławiu. Zdarzało się, że trenuję czasami z opaską na oczach i tą 15-metrową ścianę, mój rekord z opaską to jest 7 sekund. A bez opaski? Bez opaski 5,76. Czyli co to za dyscyplina? Napisałeś, czyli prawie jak jaszczurka. No tak się wspina, 7 sekund z opaską, 5 bez. Chodzi oczywiście o wspinaczkę skałkową. To co, to teraz najważniejsze dzisiaj informacje. Zaczynamy oczywiście od tego, co dzieje się w Poznaniu, bo tam kończy się powoli mecz Lecha Poznań z Lechią Gdańsk, czyli to jest mecz na szczycie tabeli, mecz z tych o mistrzostwo kraju. Na razie 79, dobrze widzę, 80 minuta tego spotkania. Mamy bezbramkowy remis. Tak jak patrzyliśmy odrobinę na to spotkanie, to przewagę chyba częściej miała Lechia. No ale przed chwilą bardzo dobra okazja dla Lecha Poznań, no ale niestety nie wykorzystali jej, także wciąż bezbramkowy remis. Możemy też wspomnieć coś o piłkarskiej ekstraklasie kobiet, bo tam trwa dominacja Medyka Konin. Medyk rozgromił 9-1 UKS SMS Łódź i na kolejkę przed końcem zapewnił sobie mistrzostwo. Warto dodać, że piłkarki Medyka nie przegrały w Ekstralidze od maja pierwszego zresztą 2015 roku. To jest dobra seria dopiero. Krzysztof Diablo Włodarczyk pokonał Niemca Nela Gewora. Decyzja sędziów była niejednogłośna i Diablo musiał drżeć, oczekując na werdykt. Udało się, choć w stylu pozostawiającym naprawdę sporo do życzenia. Cóż, no jak to mawiał mu pierwszy trener, zwycięstwo się nie ocenia, tylko jest zwycięstwo, jest sukces. Zwycięstwo podczas gali Poznań Boxing Night jest tym bardziej cenne, że teraz Polak będzie mógł przystąpić do walki o pas federacji IBF w wadze junior ciężkiej z aktualnym mistrzem Muratem Gassijewem z Rosji. Trzeba przyznać, że Francuz Sébastien Ogier jakimkolwiek samochodem by nie jechał, to będzie wygrywał. Myślę, że jakby no Fiatem 125P jechał w rajdzie Portugalii, to też by wygrał. Fenomenalna naprawdę jazda Francuza. Wygrał, jechał Fordem Fiestą WRC oczywiście. Drugie miejsce zajął Belg Thierry Neville, trzecie Hiszpan Dani Sordo, obaj jechali Hyundaiem i to jest drugie zwycięstwo w sezonie Ogiera. Umocnił się na pozycji lidera. Dodajmy, że 19 miejsce zajął Łukasz Pieniążek, a 25 Hubert Ptaszek, który no, miał sporo przygód podczas tego rajdu. Ale kapitalnie układa się ta rywalizacja o rajdowe Mistrzostwo Świata, bo nie wiadomo zupełnie, kto w danym rajdzie może wygrać i naprawdę ta rotacja między kierowcami na poszczególnych odcinkach specjalnych i etapach rajdu i później przy walce o zwycięstwo w poszczególnych rajdach jest niesamowita. W związku z tym do końca sezonu trudno będzie wytypować mistrza, chociaż rzeczywiście Sébastien Ogier jest tutaj no, w takiej formie, że hej. Polecam też Państwu filmik, pojawił się w sieci, na którym można zobaczyć, jak Thierry Neville jechał w totalnym kurzu. Jechał na pierwszym, no, tak naprawdę musiał przecierać trasę. Nic nie było widać, a on jakimś sposobem miał bardzo dobre czasy, także... Dobrego pilota miał. Dobrego pilota, tak. Za to w motocyklowych Mistrzostwach Świata w klasie MotoGP dziś zmienił się lider. W Francji zwyciężył Hiszpan Maverick Vinales i to on wskoczył na pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej. Drugie miejsce zajął dzisiaj reprezentant gospodarzy Zarco na Yamasze, a podium uzupełnił Hiszpan Dani Pedrosa. Na ostatnim okrążeniu wrócił się dotychczasowy lider klasyfikacji generalnej Włoch Valentino Rossi, a wyścigu nie ukończył również broniący tytułu Marc Marquez. No tam to też rzeczywiście były emocje takie, że z wypiekami na twarzy kibice oglądali ten wyścig. W Indianapolis kierowcy walczą przez ten weekend o pole position do wyścigu Indy 500. Niestety bardzo poważny wypadek miał Sébastien Bourdais, który uderzył w ścianę przy prędkości ponad 320 km na godzinę. Z tego co widziałem, 320 to chwilami mają jako średnią, więc tamte prędkości są naprawdę zawrotne. No i Bourdais trafił do szpitala ze złamaną miednicą i biodrem. Rozstawiona z ósemką Ukrainka Jelena Świtolina wygrała turniej na kortach ziemnych w Rzymie, turniej tenisowy oczywiście. W finale pokonała Rumunkę Simonę Halep 4-6, 7-5 i 6-1. To zwycięstwo da Świtolinie awans w rankingu i to jest niestety zła wiadomość dla nas, dlatego że Agnieszka Radwańska spadnie w rankingu, czyli zamienią się miejscami, a Polka będzie 10. Brawa dla Marty Walczykiewicz. Nasza kajakarka zajęła trzecie miejsce w zawodach Pucharu Świata w Portugalii na dystansie 200 metrów. Wicemistrzyni z Rio straciła 35 setnych sekundy do Portugalii Teresy Portelli. Walczykiewicz poleciała do Portugalii głównie, żeby zmierzyć się ze swoją odwieczną rywalką na dystansie 200 metrów, dwukrotną mistrzynią olimpijską Lizą Carrington. Nowozelandka wystąpiła jednak w innych konkurencjach i do bezpośredniej konfrontacji dwóch znakomitych sprinterek nie doszło. Ale jeszcze dojdzie. Wcześniej czy później 71-335 to numer komunikatora SMS-owego 22,7 trójek to oczywiście nasz numer telefonu. Ela Różycka czeka już przy telefonie. Chwila przerwy i zaczniemy od Ekstraklasy. Ekstralidze Żużlowej. Betard Wrocław jedzie w Grudziądzu i prowadzi 20-10. Na Grudziądz jest uważany za taką twierdzeń do zdobycia, także wrocławianie w dobrej formie. A w Poznaniu 87. minuta Sławomir Peszko zobaczył teraz żółtą kartkę, ale wynik się nie zmienił, czyli mamy ciągle bezbramkowy remis w starciu Lecha z Lechią. Na to już jest 35. kolejka z 37 do rozegrania w piłkarskiej Lotto Ekstraklasie i walka o mistrza Polski, jakie utrzymanie jest bardzo emocjonująca. W grupie spadkowej większość meczów ma status podwyższonego ryzyka. Grają o być albo nie być. Tak było w piątkowym meczu Śląska-Wrocław i Jarki-Gdynia. Przed spotkaniem obie drużyny zajmowały odpowiednio 14 i 15 miejsce. Punkty były więc na wagę złota. Śląsk był gościnny tylko na początku, kiedy dał sobie wbić gola. Trafił w 15 minucie Dawid Sołdecki. Potem już gospodarze byli jednak bezlitośni. W 7 minut 3 gole Pawelca, Picha i Bilińskiego, a w drugiej połowie gola dołożył jeszcze Mario Engels. No a po meczu wypowiadał się kapitan Śląska Piotr Celeban. Początek był bardzo słaby w naszym wykonaniu i to nie ma co tu ukrywać. Nie tak miało to wyglądać. Dostaliśmy bramkę, no ale później pokazaliśmy, że chcemy tutaj coś zrobić i udało się strzelić kontaktową i później to już poszło, tak? Bo 10 minut, chyba 3 bramki, no, można powiedzieć po meczu. Śląsk trochę odetchnął, Arka drży, no ale jak jest w przypadku katastrofalnej formy ruchu Chorzów? No ruch też drży, o czym mówiliśmy na początku audycji. Wracając na sekundę do tego meczu Śląska z Arką, to było niesamowite, bo Arka naprawdę na początku tego spotkania wyglądała nieźle, kontrolowała grę, zdobyła bramkę i później ta piorunująca odpowiedź Śląska. Jeden, drugi, trzeci gol, 3-1 do przerwy i właściwie było po meczu. A w ruchu Chorzów no słabo, bardzo słabo. Zła kondycja to także kryzys pozasportowy. Niebiescy przegrali kolejne spotkanie, tym razem 0-2 z Krakowią. Trener Krzysztof Warzycha, który niedawno objął stery na tonącym okręcie, obiecuje walkę do końca. Postaram się do tych chłopaków jeszcze na te dwa ostatnie mecze podbudować jak tylko można, żeby powalczyć do ostatniego spotkania i zobaczymy, ile się punktów nazbiera i czy to wystarczy do pozostania w Ekstraklasie. W sobotę kolejne dwa mecze grupy spadkowej, choć akurat spotkanie Wisły-Płock z Zagłębiem Lubin było miłym popołudniowym spacerkiem dwóch pewnych utrzymania drużyn. Pikanterii dodawał jedynie fakt, że obie drużyny walczą o pierwsze miejsce w grupie spadkowej. Górą Zagłębie wygrało w Płocku 2-1, więc zadowolony mógł być po meczu Piotr Stokowiec. Graliśmy bardzo dobrze w piłkę, szczególnie w pierwszej połowie. I to nie jest tak, że Wisła dzisiaj grała słabiej. My graliśmy, uważam, dobrze i Wisła grała solidnie, stąd też myślę ciekawe widowisko. Zgoła odmienny ciężar gatunkowy miał mecz Piasta Gliwice z Górnikiem Łęczna. Tu wiadomo było, że kto wygra, zrobi duży krok w stronę utrzymania. Spod topora uciekł Piast Gliwice, który wygrał 2-1. Wszystkie bramki padały w pierwszych 19 minutach. Na dwa trafienia Gojki Sedlara dla Piasta odpowiedział Dźwigała. Pomocnik Piasta Maciej Jankowski przekonywał, że wynik mógł być dużo wyższy. Ja miałem też bardzo dobrą sytuację. Mieliśmy sytuację. No nie udało się więcej strzelić w tym meczu. Miejmy nadzieję, że to przyjdzie, ale najważniejsze są 3 punkty. Nie chcę już się bawić w jakieś tam kalkulacje, ale w każdym meczu jeszcze zostały 2 i trzeba dać z siebie wszystko. Działania w grupie mistrzowskiej rozpoczęły się od meczu drużyn, które już w walce o mistrzostwo i puchary się nie liczą, ale walczą o jak najwyższą pozycję w tabeli. Wisła Kraków wygrała 4-0 z Pogonią Szczecin. Trener dał mi szansę, znalazłem się 2 razy w 18, dzisiaj trzeci raz. Udało się zadebiutować, to bardzo cieszy przy własnej publiczności. Jestem zadowolony i teraz chciałbym łapać jak najwięcej minut, dużymi krokami wchodzić w dorosłą piłkę. To zobaczmy, jak to wygląda w takim razie w tabeli. W tej grupie spadkowej najwyżej jest na razie Zagłębie Lubin 31 punktów, później Wisła Płock 28, Piast Gliwice 25, Krakowia 24, Śląsk Wrocław 23 i ostatnie drużyny to Górnik Łęczna, Arka Gdynia i Ruch Chorzów. Górnik Łęczna 21 punktów, Arka Gdynia 20, Ruch Chorzów 17. Dwie kolejki do końca, 6 punktów do zdobycia, więc teoretycznie rzeczywiście Ruch Chorzów może jeszcze tutaj powalczyć. Arka Gdynia też może powalczyć. Nikt nie może być do końca spokojny, no może poza Zagłębiem Lubin i myślę, że Wisła Płock też już może odetchnąć sobie spokojnie, takie zdecydowanie nawet może. Chciałbym dopowiedzieć jeszcze ta wypowiedź jednego z Wiślaków, no to była wypowiedź 17-letniego Kacpra Laskosia, który wraz z Wojciechem Słomką, 18-latkiem, zadebiutowali wczoraj w Wiśle Kraków, więc to są takie w meczach, które wydawałoby się nie są meczami o stawkę, jest możliwość dania pograć trochę tym młodszym zawodnikom. No i właśnie wczoraj i Wojtek, i Kacper zagrali i mają nadzieję na dalsze występy w Ekstraklasie. Jak tam w meczu Lecha z Lechią, to już jest naprawdę chyba ostatnia minuta tego spotkania. Ciągle bezbramkowy remis. Zanim poczekamy na gwizdek, ostatni gwizdek sędziego w tym spotkaniu, to pomówmy w takim razie o drużynę, która no, ma piękne dni przed sobą. Trzecia strona medalu. A kogo mam na myśli? Na myśli Sandecję Nowy Sącz, która awansowała, chociaż nikt się tego nie spodziewał na początku tego sezonu. Na trzy kolejki przed końcem rozgrywek pierwszej ligi poznaliśmy już pierwszego przyszłorocznego Beniaminka Ekstraklasy, czyli właśnie Sandecję Nowy Sącz. Z trenerem drużyny Radosławem Roczkowskim rozmawia Kuba Niziński. Co jest siłą tego zespołu? Solidna praca, ale też taki charakter, taka wewnętrzna dyscyplina. To, co też nam dawało takie momenty bardzo dobre, to świadomość tego, że na poszczególnych etapach tych rozgrywek robiliśmy dobre rzeczy i szybko się utrzymaliśmy, gromadziliśmy dalej punkty i później był taki moment, gdzie mogliśmy się pościgać z tymi najlepszymi. Okazało się, że tych punktów mamy sporo i naprawdę odskoczyliśmy, co dało nam w efekcie awans. Od którego momentu sobie powiedzieliście, gram o awans faktycznie? Po pierwszej rundzie, gdzie mieliśmy sporo punktów i mecze zaległe, to też był dla nas taki punkt wyjścia do tego, żeby spojrzeć na to trochę inaczej. Oczywiście to był zbyt odległy czas, ale te mecze, które później przełamaliśmy na wiosnę, jeżeli chodzi o wyjazdy, to był na pewno taki moment, gdzie złapaliśmy bardzo dobrą serię. Nie przegrywaliśmy na wyjeździe, ani u siebie. To zadecydowało. Jak pan patrzy teraz na ten skład personalny, no to będzie pan miał ciężki orzek do zgryzienia, bo wzmocnienia będą potrzebne i tutaj nie mamy wątpliwości, a z drugiej strony będzie trzeba z któryś zawodników zrezygnować, a oni walczyli. Tak, no ale takie jest życie. Myślę, że nieraz się znaleźli w takiej sytuacji, że są wybory w którymś momencie i decyzje i myślę, że zawodnicy też to rozumieją. Oczywiście nie odbędzie się to na zasadzie takiej, że ty już jesteś niepotrzebny, czy panu dziękujemy. Oczywiście jest czas na to, żeby porozmawiać, przeanalizować i użyć argumentów. Wtedy będziemy się nad tym zastanawiać. Na pewno chciałbym i życzyłbym sobie tego, żeby tu nikt nie został z tych chłopaków, którzy włożyli tyle serducha i tyle zdrowia, żeby nie został potraktowany w zły sposób. A do pana się rozdzwoniły telefony od ewentualnych drużyn ekstraklasowych? Mam teraz trochę więcej przyjaciół. Na pewno więcej rozmawiam przez telefon, ale na te wszystkie takie ploteczki przyjdzie czas. Oczywiście tego się nie uniknie, ale ponieważ kończy mi się kontrakt, no to wiadomo, że zawsze się rozmawia, tak jak przed, tak i po. Zobaczymy, co będzie dalej. Na pewno chcemy się dobrze zorganizować. O tym już myślimy i są najpierw rozmowy w tym kierunku. Jak będzie klub zorganizowany, jak będzie funkcjonował, jak będziemy pracować, jak możemy pracować i też cele musimy sobie postawić. I wtedy na pewno można podjąć konkretną decyzję. Ale pan zostaje? Na razie jestem. Ale już rozmowy są o kontrakcie? Nie, rozmawiamy naturalnie, tylko tak jak pan powiedział, ja chcę wiedzieć, co będziemy, jak to będzie dalej, po prostu jak będziemy się organizować do tej pracy w Ekstraklasie, bo to jest na pewno spory przeskok i chciałbym, żeby tutaj też były takie jasne sytuacje, jasne cele i to mi wystarczy. Co jest w panu? Bo znowu chłopaki Mroczkowskiego zagrały. Było w Łodzi, wtedy tam się grało i tutaj w Nowym Sączu to też są chłopaki Mroczkowskiego, bo co by nie mówić, w pierwszej lidze, która jest moim zdaniem potwornie trudna, bo tutaj nikt nie odpuszcza. Wywalczy się awans na trzy kolejki przed końcem. Wspomniał pan o Widzewie, o chłopakach Mroczkowskiego. To byli chłopcy, to były zupełnie inne roczniki, ale też mieliśmy takie momenty, że ta średnia była bardzo niska, a w lidze też urywaliśmy faworytom punkty. Oczywiście taki fajny zespół się scementował, tak? Praktycznie robiliśmy korekty, jeżeli chodzi o kadrę, bo wzmacnialiśmy tą rywalizację, ale na pewno nie było dużych zmian. Mnie to bardzo cieszy, że może nie tymi samymi, ale w dużej mierze tą kadrą, którą mieliśmy i walczyliśmy o utrzymanie i tam też było trzeba charakteru. Tam też ten zespół trochę hartował i to na bazie tego na pewno poszliśmy dalej. Brawo Sandecja Nowy Sącz, tu piłkarze mogą grać spokojnie, no ale wiele drużyn jeszcze walczy o to drugie miejsce, które premiowane jest awansem do Ekstraklasy. Na nim na razie jest Zagłębie Sosnowiec, ma 53 punkty, dalej Górnik Zabrze, Miedź Legnica, Chojniczanka, Wigr Suwałki, a nawet Olimpia Grudziądz i Podbeskidzie Bielsko-Białe mają szansę na awans, także będzie jeszcze bardzo ciekawie. Zakończył się mecz w Poznaniu, ale gorąco było na koniec, przepychanka prawie bijatyka, ale wynik się nie zmienił. 0-0 Lech kontra Lechia. tall in the city, wrote themselves a cool 45 with a bullet it shot to the top of the pops. Oh man, it's good to be alive. Ah, yeah. Hail Johnny's band, hear them on the radio, smash after smash, now they're rolling in the cash, whatever they touch turns to gold. Można by zgłosić takie wydarzenie, które miało miejsce wczoraj w Hiszpanii, zawody w triathlonie na dystansie Ironmana. Nasz polski bardzo zdolny zawodnik pokonał całą plejadę hiszpańskich zawodników, wygrał z czasem 8 godzin 29 minut Robert Carajzel-Blonga. W naszym studiu gość Czesław Lank, uśmiechnięty jak zawsze od ucha do ucha. Dzisiaj 100 kilometrów przejechane, w związku z tym trudno się dziwić temu uśmiechowi. Panie Czesławie, Tour de Pologne zbliża się wielkimi krokami i w tym roku jest kilka niespodzianek, między innymi nie będzie czasówki. Tak, nie będzie czasówki. Witam serdecznie wszystkich. Nie będzie czasówki, no ale tak jak powiedzieliśmy, Tour de Pologne to ma taki charakter troszkę inny niż te wielkie tury, więc też postanowiliśmy ułożyć inaczej tą trasę, bo tutaj nie będziemy jechali po płaskim, jedziemy w góry i wyścig się rozegra. Już na trzecim etapie, gdzie meta będzie, start będzie w Jaworznie, meta będzie w Szczyrku na podjeździe pod Orle Gniazdo, no tam już to będzie taki etap, bo wjeżdżamy dwa razy Sermopol, Wisłę i Stebną, także to będzie już taki etap, gdzie praktycznie każdy sam będzie jechał, już się klasyfikacja ułoży, to rzadko kiedy tak było na Tour de Pologne, raczej czekało się na te góry, później czasówka i to decydowało, a już trzeci etap będzie bardzo ważny do klasyfikacji, jak i później pozostałe etapy, bo etap do Rzeszowa, już nie mówiąc Zakopane, królewski etap, oczywiście, który będzie kończył w Bukowinie, też zrobiliśmy taki, że jest krótszy, dynamiczny. Są tylko dwie rundy, na każdej rundzie po cztery podjazdy, bardzo trudne, bo oprócz ściany płaczu Bukowina w Gliczarowie dołożyliśmy jeszcze pitoniówkę, jeszcze dwa piękne podjazdy, Rzepiska i jeszcze jeden podjazd, także no myślę, że będzie bardzo dynamiczny, bardzo ciekawy. Czyli możesz tam rozegrać wszystko pierwszego dnia? No oczywiście, że tak i będzie fajnie, bo słuchajcie, jak się już ułoży jakaś klasyfikacja, to będzie wiadomo kto w jak silny przyjechał, gdzie jego zaatakować, jak zaatakować i jeszcze będzie czas na atak, żeby odebrać mu tą pozycję. Panie Czesławie, z tego co pan mówi, to jest taki profil trasy, który pasuje bardzo do Rafała Majki. Czy oczywiście kibice zastanawiają się od razu, które z polskich gwiazd i gwiazd kolarstwa wystąpią. Jakie są szanse na to, żeby po Tour de France i Michał Kwiatkowski i Rafał Majka trafili na Tour de Pologne? Oczywiście trzymamy za nich wszystkich kciuki, ponieważ no, to są takie nasze ikony teraźniejszego peletonu. Przepiękny początek Michała, przecież takie dwa klasyki wygrane, szczególnie Milano Sanremo, to sobie postawi pomnik w Italii i już przejdzie do historii na wieki, także że gratulacje mu wielkie za to. No a czy to jest tak zamknięty aż wyścig tylko górami dla Rafała Majki? Na pewno są góry, gdzie Rafał Majka będą w dobrej formie, tak jak to było kiedy wygrywał Tour de Pologne po ukończeniu Tour de France, może rozerwać ten peleton, bez żadnego problemu. Ale też patrząc na jazdę Michała na przykład Kwiatkowskiego, no to są też takie górki, gdzie tam sobie na tych klasykach w Belgii, w Holandii walczył bez żadnego problemu. Także... Dzisiaj napisał, że jest na Teneryfie i ćwiczy na wulkanie, czyli... No właśnie. Tak dlatego myślę, że jest bardzo otwarty. No to tylko trzymamy kciuki, żeby oni ukończyli ten wyścig Tour de France w dobrej formie. Jak ukończą go w dobrej formie, będą mieli chęć przyjechania się i wtedy nam Polakom, naszym kibicom sprawią wielką radość. Ale czyli to się wyjaśni po Tour de France? Rozumiem, że pan z nimi rozmawia i oni tam już jakieś wstępne deklaracje składają. Rozmawiam z ich menadżerami też oczywiście. Oni bardzo chcą wszystko, no ale to zależy od formy, bo wiadomo, zawodnicy już tej klasy no raczej przyjeżdżają po to, żeby też się pokazać, nie tylko żeby przejechać, bo ja też to cenię, bardzo cenię, bo ja uwielbiam kolarzy, którzy walczą. Nie lubię kolarzy, którzy mówią, jedziemy, żeby przejechać jakiś wyścig. Jak ktoś mówi, że jedzie przejechać jakiś wyścig, to w ogóle nie chcę go zapraszać na Tour de Pologne, bo to jest nie wyścig do przejechania, to jest wyścig do tego, żeby walczyć na nim, żeby się pokazać. Najlepszym przykładem mamy nazwiska, które tu się pokazały, bo zacznijmy od Contadora, który wygrał czasówkę w Karpaczu, prawda? Później mamy Marcela Kittela, Greipela, Peter Sagan, no wielki kolarz, Gaviria, Rafał Majka. W ubiegłym roku Gaviria u nas wygrał 2 etapy, założył koszulkę lidera, teraz 4 etapy na Giro d'Italia, także taki ten wyścig ma mieć charakter, a tutaj nie koncentrujemy się na tym, że nie wiem, zapłacimy jakieś pieniądze wielkiej gwieździe, że ona przyjedzie i przejedzie wyścig. Nie, to o to nam nie chodzi. Rafał Majka, wspomniany już wcześniej, fantastyczny jego występ w wyścigu dookoła Kalifornii, pokazuje, że też już jest w wysokiej formie przed turem. Tak, ja się cieszę z tego bardzo i to chyba jest bardzo rozsądne. Wiadomo, że Rafał Majka nie jest takim kolarzem, że musi się szykować tak jak Michał Kwiatkowski na początek sezonu na Paris-Roubaix, Milano-Sanremo czy tam Giro delle Flandrie, tylko sobie spokojnie przełożyć ten sezon i bardzo dobrze, żeby dojść, żeby ten szczyt formy przyszedł na środek lata, na te wyścigi, które będą takie no, dla niego najbardziej potrzebne. I tutaj bardzo rozsądna decyzja, uważam, że i widać, że ta forma i ten trening przynosi efekty. Giro d'Italia, panie Czesławie, no to jest piękny wyścig, Maglia Rosa i Tom Dumoulin. Myśli pan, że będzie w stanie odeprzeć ataki Quintany, który już na pewno czeka na ten ostatni tydzień, który będzie no, bardzo emocjonujący i ciężki? No musimy pamiętać, że takie wyścigi długie, etapowe, te wielkie tury, to wygrywa się nie tylko na rowerze, ale wygrywasz... jak się odżywiasz, jak wypoczywasz, jak twój organizm regeneruje zmęczenie z etapu na etap, prawda? Bo to się nakłada, to jest 21 dni ciężkiej pracy, codziennie wstajesz. Ja pamiętam, jak jechaliśmy z Piaskiem, to już 14 etap, tak na ten rower patrzyłeś, jak to było narzędzie tortur prawie, prawda? Ale później przechodzi to i dalej. Także w zależności od tego, kto w jakiej kondycji dojedzie do tych wielkich gór, bo przecież Tour de France też się wygrywa nieraz na jednym etapie. Ja pamiętam, jechał w drużynie Carrery, mieliśmy lidera Roberto Vicentiniego, atakowaliśmy, mieliśmy przygotowany atak akurat. Naszym konkurentem, taki największy, był wtedy Francesco Moser. No i wielki atak w połowie góry. Vicentiniemu odcięło prąd, stracił prawie pół godziny, wycofał się i po herbacie. Także w tych wielkich górach, na takich wielkich wyścigach etapowych, no to jest często można pomylić, nawet nie pomylić, odetnie ci prąd, nie ma siły, no bo walczysz, jednak ten organizm nie wytrzyma tak dużego obciążenia. A dzisiaj na kogoś, jakby pan musiał postawić, to na kogo by bardziej postawił? Ja myślę, że Quintana jest takim bardziej doświadczonym kolarzem i ten jego styl jazdy, tak jak widzimy, on nie jest za bardzo taki szczodry do tego, żeby tą energię rozrzucać. On tam na kole posiedzi, tu się schowa, tam się schowa. Jest taki lisek chytrusek trochę. Wykorzysta czyjś atak, koło raczej odpiera, sam mało kiedy atakuje. Także myślę, że on tych sił na koniec tej etapówki chyba zostawi sobie najwięcej. No i myślę, że on jest jeden z takich faworytów, gdzie właśnie no, podjazdy będą decydowały o tym. To ja mam jeszcze jedno pytanie związane z Giro d'Italia, dlatego że podczas tegorocznego Giro pojawiła się informacja, że być może Giro zacznie się w Polsce. Okazuje się, że jeszcze nie tak szybko, ale ile w tym prawdy i czy rzeczywiście jest szansa na to, żeby Giro tam za 3 lata powiedzmy w Polsce się zaczęło. Ja bardzo sobie tego życzę, ponieważ no, jeżeli będzie Giro, to będziemy współpracowali z Giro d'Italia, to są nasi przyjaciele zaprzyjaźnieni, Stefano Alocchio, wielu, wielu kolarzy, z którymi się razem ścigałem i oni teraz właśnie organizują Giro d'Italia, ale wiadomo, że te wielkie tury, pomimo, że są tej samej klasy wyścigiem co Tour de Pologne, zupełnie to są inne pieniądze. To są pieniądze, nie wiem, Tour de France ze startem w Londynie dostał prawie 20 milionów euro. Nam jest ciężko w Polsce, organizując też World Tour, czyli jest tym samym wyścigiem co Giro d'Italia czy Tour de France, zebrać, nie wiem, 50 tysięcy euro, żeby jakieś wsparcie od samorządu było. Także naprawdę nie jest to łatwe i to się wszystko rozbija o pieniądze, bo jeżeli chodzi o to, czy technicznie byśmy mogli to przeprowadzić i czy byśmy mogli namówić Włochów, żeby Tour de Pologne wystartowała w Polsce, to jest pstryknięcie palcem i jutro mamy Giro d'Italia, ale to wszystko się rozbija o pieniądze. Ale to były plotki w związku z tym, czy coś było na rzeczy, no bo to sami Było na rzeczy, bo rozmawiałem z Francesco Moserem, rozmawiałem z dyrektorem Giro d'Italia z Venii, Mauro Venii, który jest bardzo zaprzyjaźniony, zresztą moja córka Agata, która też jest teraz we władzach Europejskiej Unii Kolarskiej, WCI, no też tam ma ciągłe kontakty, czyli no mówię, nie ma problemu od strony takich formalności, też od strony tego, żeby przeprowadzić to Giro d'Italia, oczywiście są koszty, które no te wielkie tury kosztują dużo więcej niż takie wyścigi jak Tour de Pologne. Panie Czesławie, czekamy w takim razie na ostatni tydzień Giro d'Italia, potem już od początku lipca Tour de France, no i od 29 lipca do 4 sierpnia oczywiście Tour de Pologne, ale też chciałem pana podpytać o to, bo to właściwie do wszystkich słuchaczy, którzy wiadomo dzięki też Heniowi Sytnerowi jeżdżą na rowerach. Dużo ostatnio było wypadków, pamiętamy, no takich też tragicznych, związanych z zawodnikami pro, jak Michele Scarponi, ostatnio też Nicky Hayden, który mistrz świata motocyklowy, który też na rowerze miał wypadek. Taki komunikat do ludzi, którzy coraz częściej jeżdżą na tych bardzo dobrych sprzętach, jeżdżą też wśród samochodów, tirów. Na co uważać, na co zwracać uwagę? No na pewno przede wszystkim dobre oznakowanie, czyli ta koszulka musi być jaskrawa, krzycząca prawie, czy kask, czy jakieś światełko z tyłu pulsujące, to jest podstawa. A dwa, no oczy dookoła głowy. Naprawdę, nie można mieć zaufania, jednak samochód jest silniejszy od ciebie, jak widzisz nawet ktoś tam, ja dzisiaj jechałem na trening i nagle w moją stronę jedzie samochód na centralnie na mnie. To prawie, że do rowu musiałem zjechać, bo gdybym mówił, okej, ja muszę tu być na jezdni, to bym mnie przejechał. Także no, trzeba mieć oczy dookoła głowy i ograniczone zaufanie, bo jednak ludzie dużo są rozproszeni w samochodach. Stąd te wypadki, takie ktoś gada przez telefon. Na przykład to, co było ze Scarponi, prawda? No to była nieuwaga. No chłopak stał na skrzyżowaniu normalnie i wjechał w niego samochód całym pędem. No to tylko po prostu nieuwaga i wina tego, który no, zamiast kierować, to był gdzie indziej myślami, w ogóle był rozproszony. Także oczy dookoła głowy. Na głowie kask. A na głowie kask, oczywiste. Dziękujemy bardzo, panie Czesławie. Czesław Lang, dyrektor Tour de Pologne, był gościem trzeciej strony medalu. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy. Czyli tak, wyścig dookoła Kalifornii, Tour de Pologne, Giro d'Italia, wszystkie najważniejsze imprezy o światowej sławie mamy omówione. Została jeszcze jedna. Autopromocja. Już po raz 47 wakacje na dwóch kółkach. Na niebanalne sprawozdania z wycieczek rowerowych czekamy do 1 sierpnia. Jest o co walczyć, bo w nagrodę zwycięzcy konkursu pojadą na rowerowy rajd po Włoszech szlakami Riwiery Adriatyckiej. Więcej szczegółów na stronie dwakółka.polskieradio.pl. Wakacje na dwóch kółkach na antenie Trójki w poniedziałki, środy i piątki kilka minut przed 15. Zapraszam, Henryk Sytner. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Autopromocja. New Orleans. Spinaczka ma różne oblicza. W ten weekend w Warszawie odbyły się Mistrzostwa Polski w odmianie na czas. Zawodnicy sprintem wbiegają na 15-metrową ścianę w zaledwie kilka sekund. W arenie Makak wśród seniorek najszybsza była Aleksandra Rudzińska, która wyprzedziła w decydującym biegu Edytę Ropek. Wśród seniorów nie miał sobie równych Marcin Dzieński, aktualny mistrz świata z Paryża i lider Pucharu Świata z 2016 roku. Tomasz Gorazdowski tuż po zawodach rozmawiał z naszym najbardziej utytułowanym sprinterem. Wystartowało bardzo dużo osób, o dziwo, bo we wcześniejszych latach frekwencja była bardzo niska. Jako mistrzowi świata nie przystało ci tutaj nic innego, jak przyjechać i wygrać. Traktuję te zawody w Polsce jak taki trening psychiki, no bo wypada wygrywać. Jest takie ciśnienie nakładane na mnie i walczę z głową tak naprawdę. Jak zaczęła się twoja przygoda z tą wspinaczką na czas? Razem z kolegą w piątej klasie podstawówki w wakacje chcieliśmy spróbować czegoś nowego i w Tarnowie były organizowane zajęcia wspinaczkowe, poszliśmy spróbować. Od razu zapisaliśmy się do sekcji i od tamtej pory systematycznie zacząłem przychodzić na treningi. Później się już to przerodziło w coś takiego większego, czyli jazda już na Puchary Świata, Mistrzostwa Świata, można powiedzieć, że takie zawodowe uprawianie sportu. Jesteś młodym człowiekiem, albo przynajmniej na takiego wyglądasz. Niedużo czasu minęło od tej piątej klasy podstawówki, kiedy zaczynałeś. Mam teraz 24 lata, a od tamtego momentu minęło jakieś już 13 lat, także dosyć sporo czasu i doświadczenia dużo też. W całym sezonie startowym wykonuję od 7 do 8 startów w Pucharze Świata. Dodatkowo do tego dochodzi jeszcze mistrzowska impreza, Mistrzostwa Świata lub Mistrzostwa Europy, ponieważ te zawody odbywają się cyklicznie co 2 lata. No i sporo trenowania trzeba się poświęcić temu w 100%. A te Mistrzostwa Świata, które wygrałeś, kiedy to było? Jak się do tego przygotowywałeś? 2016 rok, wrzesień. Paryż, hala Bercy ogromna, Mistrzostwa Świata. Wygrywam pierwsze w życiu swoje Mistrzostwa Świata. Jest to pierwszy taki wynik we wspinaczce na czas w Polsce. Tak naprawdę do tych zawodów przygotowałem się latami. To nie jest tak, że postanowiłem w 2016 w styczniu, a dobra, wystartuję sobie na Mistrzostwach. Tylko przygotowałem się do tego i fizycznie, mentalnie, i na każdej płaszczyźnie latami. Jadąc na Mistrzostwa Świata, jechałem, nieskromnie mówiąc, jako faworyt, bo wygrałem 3 Puchary Świata pod rząd przed Mistrzostwami Świata. Czułem się, że jadę tam jako faworyt i trudno powiedzieć, jaki jest model wspinacza na czas. Na Pucharze Świata I są tacy, co mają po 2 metry i tacy jak ja, czyli około 1,66 m. Ci duzi robią długie ruchy, a ci mniejsi robią dwa mniejsze. I fajnie to wygląda, jak duży spotka się z małym i jeden drobi, a drugi robi długie ruchy. Wydaje mi się, że każdy może się tu odnaleźć i każdy może pobiec swoje jakieś rekordy i biegać szybko na tej drodze. Czy to, co robicie, ma jeszcze coś wspólnego ze wspinaczką? Czy to jest ekwilibrystyka na czas? Mimo wszystko nadal jest to wspinanie. Ale no, robimy to już z automatu, biegamy. Wspinamy się biegnąc, jakoś tak można powiedzieć. W tej chwili, żeby stanąć na pudle Pucharu Świata albo Mistrzostw Świata, 15-metrową przewieszoną lekko ścianę trzeba pokonać w czasie poniżej 6 sekund, a tak generalnie to trzeba systematycznie biegać jakieś 5 sekund, 60 setnych. A czy to nie jest dziwne, że to jest znana wszystkim trasa, jest pewien schemat, także tak na dobrą sprawę można nauczyć się jej na pamięć. Nie byłoby ciekawiej, gdyby na kolejne zawody te trasy były zmieniane tak, żeby była doceniana też wszechstronność. Nie mogę się zgodzić, bo tak samo moglibyśmy powiedzieć o bieganiu na 100 metrów. Też mamy drogę na wprost, bieżnię i biegniemy, że tak powiem, na ślepo. I tak samo tutaj. To jest po prostu sprint, mamy taką swoją bieżnię, a że ona jest w górę, jeszcze jest przewieszona i musimy łapać się jakichś chwytów. Wydaje mi się, że to jest super, bo też możemy bić rekordy świata. Gdyby na każdych zawodach droga była inna, ten, który byłby faworytem, nie wiem, droga by mu nie podeszła, już by ten było tak kiedyś. Ale to nie miało sensu, aż w końcu wprowadzili właśnie tak zwany standard. Zrobiłbyś to dokładnie tak samo z zamkniętymi oczami zapewne już teraz. Zdarzało się, że trenuję czasami z opaską na oczach i tą 15-metrową ścianę, mój rekord z opaską to jest 7 sekund. A bez opaski? Bez opaski 5,76. Wspinaczka już wkrótce zagości na Igrzyskach Olimpijskich, ale no tak, zanim to się wydarzy, najlepszych zawodników świata będziemy mogli oglądać u nas we Wrocławiu podczas World Games. No właśnie, nie mogę się tego doczekać, bo zapowiada się to naprawdę kapitalnie, biorąc pod uwagę widowiskowość tej konkurencji. I będziemy mogli ich podziwiać w niecodziennym miejscu, mówi Kacper Cycota, rzecznik prasowej imprezy. To, co ważne przy The World Games, to jest to, że miasto gospodarz decyduje, co chce pokazać. To my decydujemy, gdzie chcemy pokazywać sport. Dlatego na przykład wspinaczki sportowej nie zamykamy w jednej z pięknych hal spinaczkowych, które mamy we Wrocławiu, tylko stawiamy wielkie ściany w samym centrum miasta, na placu Nowy Targ i tam będzie można zawody wspinaczkowe oglądać. A World Games w drugiej połowie lipca. Ale nieźle się to zapowiada. Centrum miasta, ściana i tam ci fantastyczni wspinacze. 5 sekund. Z dołu na górę. Empty pools, I guess you're back in school. I don't mind staying home, but winter here is cruel. Bittersweet memories, getting blown out east on the tail of the summer. such a strange name. In case you don't remember me, Jane, 3 Mile Harbor, I'm your man. I miss you, my Canadian Jane. Now this town will never be the same. Liga NBA, czyli skok za ocean, teraz musimy wykonać. Tam właściwie wszystko jasne i wszyscy czekają już na wielki finał, w którym nie może być inaczej. Zmierzą się niemal z całą pewnością Cleveland Cavaliers i Golden State Warriors. W playoffach Ligi NBA nigdy nie zdarzyło się, że drużyna, która w serii do 4 zwycięstw prowadzi 3-0, nie uzyskała awansu czy mistrzostwa. W takim stosunku wicemistrzowie z Kalifornii prowadzą ze Spurs. Minionej nocy wojownicy pokonali San Antonio 120-108. W konfrontacji tej Warriors ułatwiają sprawę kontuzje w ekipie z Teksasu. Spurs grają już bez Tony Parkera i Kevin Leonarda. W ostatnim meczu w pierwszej kwarcie po kontuzji lewego kolana parkiet musiał również opuścić David Lee. Wyrównana pierwsza kwarta zakończyła się 4-punktowym prowadzeniem Spurs. W drugiej goście szybko doprowadzili do wyrównania i dzięki 12 kolejnym oczkom zdobytym w końcówce na przerwę schodzili prowadząc 11 punktami, wypracowanej przewagi nie oddając już do końca. Kevin Durant po kontuzji podkreśla, że wrócił do wysokiej formy, rzucając Spurs 33 punkty. Kevin był świetnie przygotowany do tego spotkania. Wiedział, jaka spoczywa na koszykarz odpowiedzialność, gdy wychodzi się w pierwszej piątce. Świetnie prezentował się fizycznie. Znakomicie pracowała u niego predyspozycja rzutowa. Dał nam dodatkowej energii. Chwalił kolegę z zespołu Steph Curry. Na wschodzie obrońcy tytułu koszykarze Cleveland Cavaliers też są jedną nogą w ścisłym finale. W dwóch pierwszych pojedynkach serii rozegranych w Bostonie dosłownie rozbili Celtics. Trener kawalerzystów Tyronn Lue przestrzega jednak przed lekceważeniem Celtów. Znamy tę drużynę. Ona będzie walczyć do końca. Najważniejsze, że wracamy do domu w komfortowej sytuacji, ale nie lekceważymy przeciwnika. Skupiamy się na kolejnym meczu. Pojedynek numer 3 zostanie rozegrany dziś w nocy. Na początku tego tygodnia po padnięciu w półfinale konferencji Washington Wizards sezon zakończył się dla jedynego Polaka grającego w NBA, Marcina Gortata. Nasz zawodnik w rozmowie z waszyngtońskimi dziennikarzami podsumował wydarzenia z ostatnich miesięcy. Zagrałem we wszystkich 103 meczach, nie upuściłem ani jednego. To również dotyczy treningów. Jestem najstarszym zawodnikiem w zespole i uważam, że najbardziej doświadczonym. Moja indywidualna statystyka w tym sezonie jest dla mnie wielkim osiągnięciem. Miałem zupełnie inną pozycję w zespole, zarówno na parkiecie, jak i poza nim. To zmieniło się w ostatnich latach. Mówił Gortat. Czego możemy się spodziewać w najbliższej przyszłości? Myślę, że w tej chwili jest zbyt wcześnie, aby cokolwiek powiedzieć. Podczas wakacji porozmawiam o tym z moim menedżerem, jak i ludźmi z najbliższego otoczenia. Wszystko przeanalizujemy. Podkreśla Gortat. Kontrakt Gortata z Wizards skończy się za 2 lata i wart jest $60 milionów. Klub w zeszłym roku podpisał umowę z nowym perspektywicznym podkoszowym. Z Miami dla trzeciej strony medalu Jan Pachlowski. To teraz jeszcze wynik dzisiejszego etapu Giro d'Italia. Tam wygrał Bob Jungel, z liderem został Tom Dumoulin, ale na drugim miejscu odrobił kilka sekund, dojechał na drugim miejscu Nairo Quintana i odrobił kilka sekund do lidera. A my możemy Państwa zaprosić już na drugą godzinę audycji. W niej m.in. relacja z meczu Jagiellonii Białystok z Legią Warszawa, a także przegląd lig zagranicznych. W Anglii na przykład już wszystko jasne. W Lidze Mistrzów oprócz Chelsea zagrają także Tottenham i Manchester City. No, Liverpool będzie mógł grać w eliminacjach. A później w Lidze Europy Arsenal i Manchester United. W eliminacjach Ligi Europy Everton, czyli nic się nie zmieniło, bo wszystkie drużyny wygrały dzisiaj swoje mecze. W związku z tym tabela wygląda dokładnie tak jak przed tą kolejką. Autopromocja. Odkryć 99 słów języka, o którym nie wiemy nawet jak się nazywał. Opracować gramatykę zapomnianego narzecza to wielkie dokonania. Ale hymn to znacznie więcej. Paweł Passini czyta opowiadania Agnona. Eido i Einam. Przełożył Piotr Paziński. Nadstawiłem uszu i stwierdziłem, że to jednak nie myszy. To musi być człowiek. Barbara Marcinik. Zapraszam. Od poniedziałku do czwartku. Około 20.50. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dalej. I raz, i dwa, i trzy. Lenuszu, jeszcze 50. Co? Nie wiem, czy dam radę. Dasz, ja też dam, bo teraz za każde wydane 500 zł dajemy do 50 zł na zakupy w Decathlon. Saturn płaci za zakupy w Decathlon. Kup sokowirówkę Philips z możliwością wyboru konsystencji soku oraz funkcją czyszczenia w minutę za 899 zł, a otrzymasz do 50 zł na zakupy w Decathlon. Szczegóły w regulaminie na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza dzieci i rodziców na czerwcowy koncert. To będzie nasz ostatni przed wakacjami piegowaty koncert. Z piękną muzyką pana Gerszwina. Pojawią się młode, wybitne talenty i on, saksofon. Razem z nim piegowata Warsaw Camerata. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Stoparczyk. 3 czerwca, godzina 12. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Koncert dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Poznaj Azję. Odkryj jej różnorodność i spróbuj produktów kuchni azjatyckiej w super cenach w Lidlu. Bo już od jutra mleczko kokosowe jedynie za 3,59 za 400 ml. Tak, tylko 3,59. A chrupiące sajgonki, różne rodzaje, tylko 4,99 za opakowanie. 4,99. Lidl. Co tydzień coś nowego. W Paryżu jak w Krakowie, w Grecji jak na Helu. Tylko Orange znosi roaming od 15 czerwca. W Unii Europejskiej korzystasz jak w Polsce. Twoje nielimitowane rozmowy, SMS-y i pakiety internetu bez dodatkowych opłat. Więcej w cenniku usług w roamingu na orange.pl. Orange. Żegnamy reklamy. Za półtorej minuty będzie godzina 18. Radio Nawigator. Pora na informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekiert, zapraszam. W województwie mazowieckim mamy utrudnienie na drodze krajowej numer 2. Chodzi o odcinek Siedlce-Kałuszyn w pobliżu miejscowości Jagodne. 547 km. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe, trzy osoby zostały ranne. No i w miejscu wypadku w tej chwili obowiązuje ruch wahadłowy. W województwie warmińsko-mazurskim z kolei mamy utrudnienie na drodze krajowej numer 16. Odcinek Ostróda-Olsztyn w pobliżu miejscowości Łups. Tych doszło do zdarzenia dwóch samochodów osobowych. Dwie osoby są ranne. Zablokowany jest pas ruchu w kierunku Olsztyna. Ruch w kierunku Olsztyna odbywa się pasem dodatkowym. Ruch w kierunku Ostródy z kolei odbywa się bez utrudnień. Na 6 mamy utrudnienie w województwie pomorskim. Chodzi o odcinek Lęborg-Wejherowo w pobliżu miejscowości Godętowo. 268 km. Doszło do zdarzenia samochodu dostawczego z osobówką. Droga jest w tej chwili zablokowana. I jeszcze informacja od naszego słuchacza, właściwie prawdę mówiąc od słuchaczki. W Godętowie między Wejherowem a Lęborkiem wywróciła się ciężarówka z ziemniakami. Ruch się blokuje całkowicie. No właśnie. Nie ma utrudnień na drodze krajowej numer 61, odcinek Grajewo-Augustów w pobliżu miejscowości Żarnowo Pierwsze, 253 km. Tam przez pewien czas, krótki w sumie, była droga zablokowana, bo zderzyły się dwa samochody osobowe. Radio Nawigator, dwie dwójki.